ראשי עם. ויהי בישור המלך והתאסף ראשי עם. ויהי בישור המלך והתאסף ראשי עם. ויהי בישור המלך והתאסף ראשי עם. יחד יחד יחד יחד שכתל ישראל. יחד יחד יחד שכתל ישראל. יחד יחד יחד יחד שכתל ישראל. יחד יחד יחד שכתל ישראל. שיעמוד